у XVIII столітті. Київ. Наукова думка. 1970 рік. Сторінка 347. Грамоту? Яку? Звів на Данила розумні й сумовинкою очі Максим. Пані вбити. Царську? Де ж ти її взяв? Барську. Яник роздобув. Щось я тебе не розумію. Кажи, що трапилось. Не спіши, Максиме. Давай краще посидимо та перекуримо, а тоді й прочитаємо. Голосно для всіх. Найкраще це Яник зробить, бо ж писана вона польською мовою, а Яник її по-нашому витлумачить. Присіли до вогнища. Данило витяг із шапки складений у четверо папір. Не поспішаючи розгорнув, віддав Яникові. Оверко приніс добру в'язку хмизу, кинув у багаття, воно збадьорилося, стало видніше. «Починай», – нетерпеливився Максим Залізняк. Яник нахилився над папером. «Смутний і принижений час усього королівства», – почав читати Яник. Гайдамаки насторожились, нагострили слух. «В такому жахливому і нещасному стані принижені віра і воля Речі Посполитої. Конаюча вітчизна кличе до швидкого порятунку та благає своїх синів. Моляться громадяни в костьолі, та й лют убогі руки до неба підносить і до Бога, рясні сльози проливає з гарячим і непокірливим проханням. Весь народ під тягарем великих утисків стогне, зітхає та прагне негайного порятунку». «А правда, що стогне», – не втримався Оверко Горох. «Та не про тебе пани печуться», – кинув Максим. «Читай далі». «Як це в подібних випадках практикувалося раніше, у Речі Посполитій військо коронне спільно злагоджене і урочисто укладе союз з об'єднаною конфедерацією для захисту віри і волі, візьме щити і панцирі та відважно добуде польські шаблі. Адже ж ми сини однієї вітчизни, об'єднані Святим Союзом в конфедерацію разом з Річчю Посполитою, бажаючи в цілому і зокрема хоробро громити усі ворожі підступи та збройно протистояти озброєній силі. До дії рішучості на захист віри і свободи закликають і запрошуються всі присвітлі воєводства, землі, повіти, всі шляхетні, гідні сини вітчизни, світські і духовні всіх станів. Так бажала доля, щоб взяла верх дисидентська зухвалість, підбадьорена порадою лихими стараннями деяких осіб і злих громадян та силою міцю посла і російського війська. Убозі надії, що своя переважить, якщо вільні польські народи, взнавши, як їх зрадили, та відчуваючи, як їх утискають і кривдять, візьмуться дружно і сміливо до оборони». «Що це? Хто писав?» – вигукнув все той же нетерплячий Оверко Горох, стежачи, щоб не загасло вогнище. «Зараз прочитаю», – заглядав у кінець паперу Яник. «Ага, під Коморії Рожанський, маршалок коронний Красінський, Варицький староста, коронний надвірний писар, полковник, кавалер ордена Святого Христа, зв'язковий маршалок коронного війська Йосип Пулавський, коронний конфедерації дорадник, секретар і військовий писар Яцко Антон Роля Кохановський». От хто підписав? «А підпису Лимаря і нема, і Кравця, і Хлопа», — зареготали гайдамаки, дуже добре збагнувши, на чию користь складено відозву. Максим Залізняк знав, що в бару шляхта, яка виступала проти рішення Сейму, проти короля польського Станіслава Августа Понятовського, проти Росії, знав, що загони конфедератів, які складало головним чином панська шляхта, уже нападають на православних. Знав, але відозви цієї читати не довелося. От хто його вороги? Під Коморії. Маршалки, старости. Читай далі, — металевим голосом сказав він. Данило відзначив, як зблід Максим Залізняк, як заходили жовни, якою люттю налилися очі. А я не читав. «Добрий і передбачливий Бог готує нам приятельську допомогу і військове підкріплення від сусідніх раніше нам неприхильних великодержав, які, побачивши шкідливі для їхніх інтересів наслідки, змінили свою позицію, про що маємо документальні запевнення». «А на кого вони сподіваються? На Туреччину? На допомогу кримського хана чи на...» раніше неприхильні, звісно, Туреччина. Вовна раніше і завжди була найлютішим ворогом Польщі, а тепер у друзі набивається. Мабуть, щоб руки погріти біля польського багаття. Чи не так, Янику?» «Ти поляк?» – допитувався Данило. «Так, і дуже добре знаю панів Красінського, Пулавського, Роля Кохановського. Не мої це друзі. Я і сам, коли б моя сила, накинув би зашморги на їх розгодовані гамалики». Закінчивши читати відозву Барської конфедерації, Яник передав папір Максимові Залізнякові. Той повертів у руках, обдивився з усіх боків, зіжмакав і кинув вогонь. Простежив, коли він взявся сивим попелом, тихо сказав: «От така їй дяка. Вогнем треба випікати все панське до самого кореня, щоб і попелу не зосталося». В кінці травня дні стояли погожі, теплі, майже літні. Вночі, щоправда, холоднішало і докучала мошкара, а тому одвечора і до ранку не загасали багаття то в одному, то в іншому місці острова посеред правічного лісу. Максим Залізняк сидів серед гайдамацької юрби і потягав люлечку носогрійку. Казав спокійно, розважливо: «Помаленьку та розумненько, і виженемо звідусюди паноту». На перший погляд він не справляв враження людини великої сили і завзяття, був такий, як усі. Бідак з бідаків, рано втратив батька і матір, рано скуштував гіркого запорозького хліба. Доводилося носити буйну свою голову і під шаблі. Та не всидів козак Максим на Запорожжі. Подався наймитувати в турецьке володіння. Невже таки бути наймитом краще, ніж запорозьким козаком? Максим шукав, де краще. І не знайшов. Тепер він у Чорному лісі. Йому повірили, його назвали полковником, більше як 700 покривджених. Сидів Максим, дослухався до відвертих людських розмов, бо де ж бути відвертим, як не тут? Бо кому ж виповісти правду, як не Максимові? І серце обкипало кров'ю. Забили, спалили, обібрали як липку, замордували на панській роботі. А панські синки, їхні найманці, реготали. Безсердечні, німі, глухі до чужого горя. Та скільки ж можна мовчати? Краще зависнути на шибениці, краще сісти на палю. Але спочатку вони, гайдамаки, змусять плакати своїх кривдників. За всі нароги, за всі страждання, за всі болі одна їм покара – смерть. Безжальна, нещадна. Новоприбулих учорашніх селян навчали володіти шаблями, стріляти з пістолів, орудувати ніде не баченою зброєю косами, чапліями, вилами. За всім цим пильно стежив сам Максим Залізняк і його вірні побратими Семен Неживий, Іван Бондаренко, Микита Швачко, Василь Журба. Це вдень, а коли заходило сонце, точилися біля багать довгі розмови і спливали пісні, та все більше тужливі, що виймали душу. Увечері Максим Залізняк мовчки сидів біля багаття, напружено стежив за язиками полум'я, що весело зблискували в його великих сумовитих очах. А як тільки зійшло сонце і загемірніло в гайдамацькому таборі, повстанський проводир наче переродився. Стояв немов вилитий із бронзи серед своїх найближчих побратимів, вольовий, зосереджений, кидав короткі накази, слухав про готовність іти на смертний бій. Микита Швачка, Іван Бондаренко, Семен Неживий: «Готові, полковнику!» Василь Журба, Семен Гаркуша: «Готові, веди, наказуй!» І в цей час, як бойовий марш, почулася пісня Гаврила Безрідного. Замовкли, слухали. То не буря грозаває, поле покриває, то із лісу славне військо, та й на битву вирушає. Гей!